piękne. Tylko dlaczego ja chcę sobie je obrzydzić? Dlaczego bezustannie staram się zohydzić? Pytam, pytam, pytam. Życie jest piękne, tylko dlaczego nie potrafię go docenić? Z uporem godnym lepszej sprawy wszystko zmienić. Pytam, pytam, pytam. Tylko dlaczego nie potrafię się nim cieszyć? Jedynie bezustannie w bramach łebka leczyć. Pytam, pytam, pytam. Życie jest piękne. Tylko dlaczego nie chcę tego zauważyć? By je pokochać nie potrafię się odważyć. Pytam, pytam, pytam. Jestem człowiekiem, co swoje wie, ale żadnym autorytetem. Ni mniej, ni więcej, wcale nikim wyjątkowym. A sercem kocha mnie z głowy. Sercem kocha mnie z głowy.